jeden, dwa raz, trzy. Bedra. Zastanawiam się nad tym, czy nie musisz czego zmienić. Twój sposób myślenia, czy nie trzeba go odmienić? Czemu spokój od w twoim mózgu wciąż panuje? Nic kurwa nie robisz, tylko grać się na boje. Z imieniem skurwy ze mną się teraz nie zlemuję. Jak szybko zdobyć kasę, tym się mnie interesujesz. Długo nie myślałem, szybko znalazł łez sposób, by zdobywać pieniądze kosztem innych wokół. Dzieci o nagranie, skrawone DTP. Masz dużo tabuchy, możesz nie pocierać mu bez. Przeciw bliźniego, zrujnować życie jego. Zrób nad ziemią, tak swoje jebanego. Zajebać kurwa syna, to przecież nic trudnego. Zastanów się nad tym, czy zrobiłeś coś wielkiego w swoim pieczonym życiu. W ciągu wszystkich płac nie jesteś w stanie tylko komuś życie obrzydzić. Zabitego kurwy syna, który jest w tobie. Zabitego kurwy syna, który jest w tobie. Zabitego kurwy syna, który jest w tobie. Zabitego kurwy syna, zabitego kurwy syna, który jest w tobie. Zabitego kurwy syna, który jest w tobie. Zabitego kurwy syna, który jest w tobie. Zabitego kurwy syna. Zrobiłeś coś dobrego? Czy nas powód do dumy? Czy dumny jesteś z czego? Czy można być dumnym bez tej sytuacji? Nie wiem jak mam się bronić, jak mam bronić twoich klas. Czekam, że raz wiesz jak to można wytłumaczyć. Próbuję to opowiem z twojej strony to zobaczyć. Mimo że obserwuję, mimo że boją spróbuję. Nie mogę zrozumieć czemu jesteś takim chujem. Przecież bez tego wszystkiego teraz dałbyś sobie radę. Myślisz, że na twoje życie kurwa tak zakładam. Człowieku jesteś w będzie, jesteś dla mnie białym bratem. Myślisz lepiej nie życzysz, że przy tobie życzę źle. Jeśli teraz mnie nie wierzysz, kurwy synu jesteś będzie. Bo mnie nie jest to pojedne, to przychodzisz w tym momencie. Kiedy patrzył na ciebie, myśl chodzi mi po głowie, że powinienem zabić tego skurwy syna, który jest w tobie. Zabitego skurwy syna, który jest w tobie. Zabitego skurwy syna, który jest w tobie. Zabitego.